zastosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za Express Dynamica marki DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania laty krema. Po 30% rabacie zapłacisz tylko 1889 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wygrana da biało-czerwonym awans na Euro. Za 45 minut mecz Polska-Macedonia Północna. Jeszcze przez godzinę można głosować w wyborach do Sejmu i Senatu. Frekwencja wysoka. Masowo oddają też głosy Polacy mieszkający za granicą. To jest głos obywateli, który jest istotny dla całego kraju. To jest dla nas to ważne, żeby oddać swój głos. Za trzy kwadranse mecz Polska-Macedonia Północna w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Jeśli biało-czerwoni wygrają, już teraz zapewnią sobie awans na przyszłoroczne Euro. Łączymy się z Jankiem Kałuckim, który jest na Stadionie Narodowym. Dobry wieczór. Janku, znamy już skład Polaków? Tak, potwierdził się skład, o jakim mówiliśmy w magazynie Trzecia Strona Medalu, a więc w bramce Wojciech Szczęsny, w obronie Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek i Arkadiusz Reca. Ten ostatni zastąpił kontuzjowanego Macieja Rybusa. W środku Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski i Piotr Zieliński. Na skrzydłach Kamil Grosicki i Sebastian Szymański, a w ataku Robert Lewandowski. Kibice powoli wypełniają stadion PGE Narodowy. Niemal wszyscy ubrani w śnieżno-białe koszulki z czerwonymi wstawkami. Równa jak stół, zielona murawa czeka na głównych aktorów. I rachunek jest prosty. Jeśli Polska wygra, to zagra na przyszłorocznych finałach Mistrzostw Europy. A jeśli odpukać tak by się nie stało, to czekają nas jeszcze mecze w listopadzie. Łatwo na pewno nie będzie. Macedonia Północna to zespół na fali wznoszącej. Piłkarze z Półwyspu Bałkańskiego chcą wykorzystać historyczną szansę i w końcowym rezultacie zająć drugie miejsce w grupie. Ale też trzeba uważać na sędziego. Mathieu Laos to bardzo kontrowersyjny arbiter, który w Hiszpanii jest znany z tego, że uwielbia być postacią pierwszoplanową. Bramkarze już się rozgrzewają, a pierwszy gwizdek za 45 minut. Jan Kałucki, dziękujemy za relację. Trzy kwadranse do meczu Polska-Macedonia Północna. Niespełna godzina do zamknięcia lokali wyborczych. Frekwencja w wyborach do Sejmu będzie wysoka. Na godzinę 17 wyniosła prawie 46%, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Między godziną 10 a 14 odnotowano 51 incydentów zakłócających wybory. Wśród nich były 4 przestępstwa. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który zna szczegóły. Mariuszu, w jaki sposób łamano ciszę? Z danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że doszło właśnie do 4 przestępstw. 3 z nich dotyczyły wynoszenia kart do głosowania z lokalu wyborczego, a także jednej nieudanej próby wynoszenia zakończonej zniszczeniem karty. Najpoważniejszy incydent dotyczył malowania haseł wyborczych, mówił sędzia Arkadiusz Despot-Młodanowicz. Miejscowości Kozy, sprawca, malował hasła na budynków, które wynoszono z lokali wyborczych, hasła na prezentację wyborczą, parametrów. W kraju do godziny, między godziną 10 a 14 było też 20 incydentów usuwania ogłoszeń wyborczych, było też zakłócenie spokoju głosowania. W Opolu był jeden przypadek próby fotografowania się kandydata przy urnie wyborczej podczas głosowania i kłótni z członkiem komisji. Żaden z tych wszystkich incydentów nie doprowadził do konieczności przedłużenia ciszy wyborczej. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Polacy masowo głosują w wyborach do Sejmu i Senatu za granicą. W Belgii do głosowania zarejestrowało się ponad 12 tysięcy osób. To o prawie 4 tysiące więcej niż w poprzednich wyborach. Beata Płomecka. Polacy od rana ustawiali się w kolejkach do głosowania. To jest obowiązek obywatelski i mimo wszystko, nawet jeżeli nie mieszkam w Polsce, to powinnam głosować. Interesują mnie sprawy polskie i sprawy polityczne. To jest głos obywateli, który jest istotny dla całego kraju. To jest dla nas to ważne, żeby oddać swój głos, wybrać ludzi, którzy będą reprezentować nas nawet w Polsce. Mamy tam rodzinę. Konsul Jacek Grabowski powiedział, że głosowanie przebiegło bez zakłóceń. Były przez ładnych parę godzin dosyć długie kolejki. Mamy też w sumie 5 mężów zaufania, 4 osoby w Brukseli, 1 w Leuven. Też czuwają nad tym, żeby wszystko przebiegało w porządku. W tym roku w Belgii utworzono 7 komisji wyborczych. 4 w Brukseli i po jednej w Antwerpii, Gandawie i Leuven. W poprzednich wyborach było 6 komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zapraszamy na wieczór wyborczy w Trójce. Początek audycji tuż po zamknięciu lokali wyborczych o 21:00. Przez cały dzień zbierane były pieniądze na wsparcie uzdolnionej młodzieży. Jak co roku w ramach obchodów Dnia Papieskiego zbiórkę prowadzili stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

No to skoro już wywołaliśmy ten temat, no to chyba nie ma wyjścia i musimy trochę Państwu przedstawić to przedstawienie, które miało oficjalną premierę wczoraj. Wczoraj. Ale już były wcześniej takie 3 przedpremierowe spektakle, bo widziałem. No żałuję, że nie mogłem tego obejrzeć, ale musieliśmy tutaj się dzisiaj spotkać, bo zaraz po naszym spotkaniu będzie wieczór wyborczy. No to teraz posłuchajmy, co do powiedzenia mają na temat spektaklu MOK Czarna Burleska, twórcy z wrocławskiego Teatru Kapitol. Nasz reporter rozmawiał z aktorami, kompozytorem i reżyserem spektaklu, panem Konradem Imielą. Literatura Marka Krajewskiego, jak on zresztą sam to podkreśla bardzo często, jest literaturą lekką, rozrywkową. I pomyślałem sobie, że skoro tak, no to uprawnionym jest opowiedzenie o tym bohaterze w lekkiej formie muzycznej. W archiwum policyjnym przy Noje grał Pęsztrasę. Znalazłem na podłodze zdjęcie. Skądś wypadło. Nie przenosimy jednej książki Marka Krajewskiego na deski teatru. To jest rewia burleskowa złożona z piosenek. Natomiast narratorkami, gospodarzami tego klubu są tancerki, prostytutki. Uczynienie właśnie tancerek, prostytutek narratorkami tego przedstawienia jest wzięte właściwie z książek Marka Krajewskiego, bo to uliczne prostytutki najlepiej znały Eberharda Mocka. On zaczynał w Policji Obyczajowej Breslau i faktycznie ten świat był mu świetnie znany. Nazywam się Justyna Woźniak, jestem Angelą w tym spektaklu, czyli jedną z dam ulicy. Zasadniczo my jako damy ulicy funkcjonujemy na scenie w ramach takiego rozluźniacza między pięknymi, długimi songami, bo wychodzimy na scenę z ukulele, w związku z czym można powiedzieć, że to trochę zależy nie tylko mój wizerunek. Nazywam się Grzegorz Rdzak, jestem kompozytorem. Przy tym spektaklu zaczynaliśmy pracę od słów. Na początku Romana Kołakowskiego, który niestety po 5 napisanych tekstach nas opuścił. Później od Konrada dostawałem teksty i do nich powstawała muzyka. W tej kolejności miało to najwięcej sensu. Posłusznym będąc śledczemu, Cornelius Wirt, mózg tandemu. Nasz MOK nie jest tym MOKiem jeden do jednego opisywanym na kartach powieści Marka Krajewskiego. Jest po prostu mokiem z burleski. To nie jest ten cuchnący wódą gentleman, tylko jednak na twarzy naszego Eberharda Mocka jest teatralny puder. To jest takie trochę wyidealizowane, rewiowe wyobrażenie superbohatera dawnego Breslau. Jestem waszym mistrzem. Waszym mistrzem dedukcji, jestem mistrzem spełniania oczekiwań. Kelner! Eberharda Mocka gra Artur Caturian. Mock w Kapitolu jest tajemniczy, niejednokrotnie monumentalny. Reżyser, wybierając sceny do spektaklu, nazywał je sobie, jakimi emocjami, uczuciami i bolączkami, słabościami Mocka są te sceny i o czym mają opowiadać. O upodobaniu kobiet, o jego jakiejś wrażliwości, której nie znał, o jego samotności, o jego porywczości, o jego dążeniu do kariery. Dajcie mi detektywa, który wytropi mnie. Każdego umiem znaleźć prócz siebie. Opowiadamy o rozmaitych obsesjach Eberharda Mocka, celebryty, pracoholika, któremu te obsesje dręczące go przez całe życie przysłoniły właściwie prawdziwe cele, których on już nie wie po co jest na tym świecie, kiedy wszyscy dookoła go zdradzają. Taki jest klimat tego spektaklu. Tyle Konrad Imiela, reżyser spektaklu MOK Czarna Burleska, a obiecuję Państwu, że jeszcze dzisiejszego wieczoru, piosenki z tego spektaklu usłyszą Państwo tutaj w całości. No, nie wszystkie, bo ich jest dużo. A teraz, no nie mam i chyba wyjścia. Ja muszę zapytać Marka Krajewskiego, jak mu się ten spektakl spodobał. Z tego, co słyszę, z tego, co widziałem na Facebooku, bardzo. Bardzo mi się spodobał. To wspaniałe dzieło. Wielki spektakl i ogromnie się cieszę, że moja literatura stała się punktem wyjścia do pokazania demonów. Demonów, jakie targają duszą człowieka, mojego bohatera, Eberharda Mocka. Sam, prawdę mówiąc, nie zdawałem sobie sprawy, że niektóre cechy Mocka, przedstawione tak świetnie, zwizualizowane w tej sztuce, że te cechy istnieją. Ja je widziałem tylko w jakiejś dalekiej, odległej, mglistej perspektywie. Na przykład taką cechą Mocka jest samotność. Samotność, o której jakoś tak nawet nie wiedziałem, kiedy tworzyłem tę postać, nie zdawałem sobie sprawy, że jest to człowiek głęboko samotny. I o tych jego cechach i o jego obsesjach, o fascynacjach, o fobiach, niepokojach opowiadają songi. Wspaniałe pieśni, które doskonale opisują z jednej strony jego psychikę, a z drugiej strony wprowadzają tych widzów, którzy niekoniecznie znają historię przeze mnie opisane, wprowadzają in medias res, w środek spraw kryminalnych, które rozwiązywał ten mój bohater. Zatem mamy tutaj i narrację, i opowieść o jego losach i o jego śledztwach, i mamy też portret, głęboki portret psychologiczny, odmalowany śpiewem, tańcem, światłem. Mamy no kompleks tutaj wrażeń. Widziałem tylko fragmenty tego spektaklu, ale odnoszę takie wrażenie, że one są mocno inspirowane latami 20., takimi, które mogliśmy zobaczyć na przykład w kabarecie Boba Fossa, czy też niedawno w serialu HBO Berlin Babylon, nie wiem, czy pan widział? Tak, widziałem. Babylon Berlin, tak, widziałem ten serial i rzeczywiście, jak sądzę, no, jakieś tutaj inspiracje muszą być. Lata 20., te dzikie, zepsute, złote lata 20., jak to nazywa niemiecka historiografia, die goldenen, verdorbenen, zwanziger, prawda, te lata 20. były bardzo charakterystyczne, odznaczały się pewnymi zachowaniami niezwykłymi, niespotykanymi wcześniej. Nie wiem, czy to jaki jest tego powód, nie jestem badaczem historii społecznej, ale z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z jakimś takim wykwitem dekadencji. Oto te lata 20. są latami, w których zaczynają się chwiać normy społeczne, normy mieszczańskie. Oto powstają kabarety, tingle-tangle, prawda, w których półnagie dziewczęta pokazują swoje wdzięki, co było wcześniej niewyobrażalne. Oto w takim Berlinie istnieje 100 klubów w latach 20., 100 klubów, których bywalcy mogą spełniać, no powiedzmy sobie, niestandardowe swoje potrzeby seksualne mogą zaspokajać. Zatem mamy taki oto czas. Przestają się też ukrywać mniejszości seksualne wtedy po raz pierwszy. Przestają się ukrywać, tak, Marlena Dietrich w wielkim filmie Błękitny Anioł pokazuje momentami swój taki rys, powiedzmy, powiedzielibyśmy obojniaczy, czy też, no, jakbyśmy to określili, pewną pokazuje przekraczanie pewnych granic seksualnych. To jest bardzo charakterystyczne, bardzo bardzo interesujące i autor pięknie nas wprowadza w klimat książek Marka Krajewskiego. No właśnie. Z przedwojennego Breslau. No właśnie, bo tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że autorzy powieści kryminalnych bardzo często, zresztą nie tylko autorzy powieści kryminalnych, ale powiedzmy popularnych, szerzej, tak nazwijmy to, twórcy literatury popularnej, bardzo często sięgają do czasów, które są czasami dekadencji, upadku, zwyrodnienia, powiedzielibyśmy. Gdyby pan spojrzał na dzieła, które traktują o starożytnym Rzymie, najczęściej akcja ich będzie osadzona pod koniec pierwszego wieku naszej ery, kiedy upadała Republika Rzymska, albo w czasie krwawych rządów Cezarów, tak plastycznie opisanych przez Swetoniusza w dziele Żywoty Cezarów. Co ściągnie autorów do tych czasów? W tych czasach coś widzą interesującego. Ja sam mogę powiedzieć, że ten okres złotych lat 20. dzikich wydaje mi się niezwykle interesujący z wielu względów społecznych, politycznych. Tam się jest kłębowisko rozmaitych napięć, które można świetnie, fabularnie wykorzystywać. I to zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, bo to też jest okres, który był tłem rozmaitych opowieści filmowych, czy też literackich, rozgrywających się w przedwojennej Polsce, ale o tym nie będziemy teraz mówić. Natomiast rzeczywiście klimat tej epoki taki był. Ma pan takie teraz poczucie, że to już właśnie ten moment, takie ukoronowanie tego dwudziestolecia, bo tak, był wielki mural we Wrocławiu, był teraz spektakl, no, są zapowiedzi filmu, no i wychodzi, w tym tygodniu wychodzi Golem. No kolejna, dziesiąta już opowieść o Eberhardzie Moku. No Eberhard ma, Ebi ma piękny jubileusz. Tak, rzeczywiście. 20 lat minęło od czasu, kiedy ukazała się moja pierwsza powieść Śmierć Breslau, późną jesienią 99 roku. Doskonale pamiętam. No równo ten... 20 lat, tak jak powiedziałem. Tak, doskonale pamiętam ten zimny, deszczowy dzień, kiedy wciągałem w nozdrza wspaniały zapach świeżo zadrukowanego papieru i miałem 20 egzemplarzy autorskich mojej powieści Śmierć Breslau. Piękna chwila, będę ją zawsze pamiętał. No i tak się zaczęło, rzeczywiście. Eberhard Mok się pojawił wtedy ja zadebiutowałem i potem jakoś serca czytelników ujął, wielu czytelników chciało, domagało się serii. I taka seria powstała. 10. książka rzeczywiście w tym roku niezwykłym, 20 lat mojej pracy mija, jest świetnym ukoronowaniem wizualizacyjnym mojej pracy ten spektakl Mok, czarna burleska w Teatrze Wrocławskim Kapitol. Dodajmy, że był całkiem niedawno, tylko że to nie było w tym roku, tylko w ubiegłym, spektakl Teatru Telewizji. Był spektakl Teatru Telewizji, bardzo dobry, który był oparty na zdarzeniach opisanych przeze mnie w mojej powieści pod tytułem Mok. Po prostu to był powrót do młodości Eberharda Moka. Napisałem taką trylogię, którą można by zatytułować Młody Mok. Czyli mamy tak, 20 lat, mamy obecność dwóch moich bohaterów, zwłaszcza Eberharda Moka, bo teraz wróciłem w tej powieści do tego bohatera. W tym roku zaryzykowałem i napisałem dwie książki. Pierwsza ukazała się w maju, Dziewczyna o czterech palcach, i bohaterem jest Popielski, Edward Popielski, mój drugi bohater, a teraz Mok powraca, Mok Golem, za dwa dni w księgarniach już będzie i bardzo się z tego powodu cieszę, także rok niezwykły i mam nadzieję, że dobrze się skończy. No to teraz jeszcze opowiedzmy w paru zdaniach, o czym jest ta historia. Jest rok 1920, już jesteśmy Golem, już jesteśmy po wojnie. Tak, oczywiście, rok 1920, jesień, właściwie późna jesień, początek zimy, na ekrany wchodzi film Paula Weigenera pod tytułem Golem. Jedno ze wspaniałych dzieł ekspresjonizmu niemieckiego. Film ten może nas dzisiaj śmieszyć, ale wtedy on wywoływał prawdziwą psychozę. Tak jak w latach 70., kiedy się ukazał film Egzorcysta Williama Friedkina. Może nie aż taką, ale w każdym razie były reakcje bardzo gwałtowne. Ludzie się bali. W środowisku żydowskim, to już jest teraz fikcja, to co mówiłem do tej pory to prawda oczywiście, a teraz już jest fikcja, czyli moja książka, wchodzi na ekrany film Golem. W środowisku żydowskim Wrocławia są popełniane, pojawiają się ofiary, samobójstwa się zdarzają młodych żydowskich dziewcząt. Eberhard Mok, sterany przez życie, osiągający alkoholowe dno, będący w swoim infernum, wkracza do akcji. Bardzo nastrojowo pan to opowiedział. To teraz ja jeszcze chcę zapytać, bo tam jest taki wątek, który mnie zainteresował, o którym pan teraz wspomniał. Tej, jakby to powiedzieć, inwazji tak zwanych Ostjuden, czyli wielkiej emigracji Żydów wschodnioeuropejskich z dawnych kresów I Rzeczypospolitej do Wrocławia. To jest prawdziwa historia? Tak jest prawdziwa. Trochę ją podkręciłem w tym sensie, że zwiększyłem liczbę tych wschodnioeuropejskich Żydów, którzy byli we Wrocławiu. W rzeczywistości ich może było około 3000, a u mnie to jest już 10000 albo i więcej. Oczywiście oni, uciekając przed pogromami, które to pogromy przede wszystkim urządzali Kozacy, uciekając przed tymi pogromami z terenu właśnie dawnej II Rzeczypospolitej i nawet powiedzmy tej I Rzeczypospolitej, bo to również z terenów Rosji, przybywali do Wrocławia. Ludzie ci różnili się bardzo mocno od swoich ziomków. Ubiorem, językiem. Wprawdzie porozumienie było możliwe, bo ci Żydzi wschodnioeuropejscy mówili w języku jidysz, który jest, jak wiadomo, dialektem niemieckim. W każdym razie porozumienie było możliwe, ale jednak kulturowa przepaść ogromna. Zasymilowani, bogaci, zamożni, mieszczanie żydowscy, pochodzenia żydowskiego, wrocławianie, uważający się za Niemców, wielu z nich było odznaczonych krzyżami żelaznymi za odwagę podczas I wojny światowej, niechętnie patrzą na swoich braci, dochodzi do rozmaitych napięć. W tym samym też czasie pojawia się we Wrocławiu tajemnicza sekta tak zwanego tańczącego Mesjasza. Sekta prawdziwa, istniała taka, tylko inny miał nazwisko, jej przywódca i gdzie indziej trochę działał. I to wszystko splata się w jeden węzeł fabularny, który rozwiązuje mój detektyw, mój ulubiony bohater Eberhard Mock. To teraz obiecana piosenka. Piosenka ze spektaklu Mock, Czarna Burleska, Wrocławski Teatr Kapitol. No, można to obejrzeć, ale podobno nie ma biletów. Zupica. Mówi się cupica, a nie zupica. Cupica! Niektórzy cupica mówili, ci, co to znacznie mniej zupili. Wielu było takich, bo nie chcąc trafić za kratki. Karzali się w drodze i błocie i zarabiali krocie. Posłusznym będąc śledczemu Cornelius Wirt, mózg tandemu, wyrażał się za ich obu. Nie było lepszego sposobu, bo kiedyś wspomniany zupica i żadna to muzyka dość pogodna, chociaż historia dość przerażająca, opowiedziana w tym songu z spektaklu Mock, Czarna Burleska. Jak państwo może usłyszeli, było coś o wyrywaniu języków. No tam dużo takich rzeczy się dzieje. Ale to teraz opowiedzieliśmy o tym, co się dzieje w 20-lecie Mocka, a teraz powinniśmy wrócić do samego początku. Jest mniej więcej połowa lat 90. Młody asystent na filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Marek Krajewski, zaczyna myśleć, że może napisałby jakąś książkę. To wtedy było? Trochę wcześniej, w roku 92, jeszcze nie byłem asystentem, pracowałem wówczas w Ossolineum i pamiętam doskonale ten poranek upalny, lipcowy, kiedy pomyślałem sobie, że warto by napisać horror. Może bym napisał horror, tak myślałem, osadzony w realiach przedwojennego Wrocławia. Dlaczego horror? Bo uwielbiałem horrory. Filmy zwłaszcza tego typu. A dlaczego przedwojenny Wrocław? Bo byłem zafascynowany jego historią. Jestem wrocławianinem od urodzenia i niemiecka jego historia mnie niezwykle fascynowała, zwłaszcza, że w latach mojej młodości, jak wiadomo, był to temat tabu. Oficjalna propaganda PRL-owska mówiła przecież, o odwiecznie piastowskim Wrocławiu. Otóż to. Odwiecznie piastowski Wrocław i że tutaj nawet kamienie mówią po polsku, prawda? Panował taki slogan, taka opinia. Oczywiście, ponieważ nie było informacji, a to, co jest na temat niemieckiej przeszłości Wrocławia, albo jeżeli pojawiały się książki na ten temat, to one najczęściej były pisane dość jednostronnie, no to młody człowiek, dociekliwy, jakim wówczas byłem, chciał poznać lepiej przeszłość swojego ukochanego miasta. I tak się narodziła moja fascynacja Wrocławiem. Obie te fascynacje w roku 92, kiedy siedziałem właśnie wtedy w Ossolineum, w ten upalny poranek, postanowiłem połączyć. Miałem chwilę czasu. Myślę sobie, może by napisać książkę. Książkę, horror, który się rozgrywa we Wrocławiu. Byłem młody i bystry. W ciągu paru godzin stworzyłem plan, który nosiłem w głowie. przez parę następnych lat. Nie zasiadłem do pisania od razu. Kilka lat nosiłem... Bał się pan, że panu nie wyjdzie? Nie, byłem człowiekiem, wydaje mi się, że starałem się być człowiekiem odpowiedzialnym. Miałem wówczas rodzinę, dwoje małych dzieci. Cały czas mam, tylko wtedy to były małe dzieci, trzeba było zarabiać na życie. A jak można było zarabiać? Tak jak każdy humanista. Dorabiałem sobie tłumaczeniami z niemieckiego i z łaciny i korepetycjami z tychże języków. Zatem tak pracowałem i nie miałem czasu na pisanie powieści. Aż nadszedł rok 97, kiedy Wrocław zalewała wielka woda i kiedy wyjechałem na wakacje z moimi dziećmi. I wtedy właśnie zobaczyłem, że mam chwilę czasu. Uznałem, że mam chwilę czasu. Nagle się zorientowałem, że nie wziąłem ze sobą materiałów do doktoratu, który miałem pisać podczas tego pobytu w pięknym miejscu na ziemi lubuskiej. Nie miałem materiałów, nie miałem co robić. Poszedłem do kiosku, kupiłem zeszyt, kupiłem długopis i zacząłem pisać. I tak się stało. Napisałem tę książkę w roku 97. Ostatnią kropkę postawiłem podczas świąt Bożego Narodzenia, w drugi dzień świąt 97 roku. Dwa lata czekałem na wydanie, aż się doczekałem. Takie były początki. Ale początki były, można powiedzieć, początek tej historii jest właściwie troszeczkę inny, bo już pan o tym wspomniał. Pracował pan w Ossolineum. Ossolineum, jak być może państwo wiedzą, zostało przeniesione ze Lwowa. Tak, oczywiście. Ze Lwowa pochodzi znaczna część pańskiej rodziny. Tak. Czyli pan jest takim... Należy do tej dużej grupy wrocławian, którzy właśnie stamtąd trafili, ze Lwowa trafili do niemieckiego Breslau. I najpierw, jak rozumiem, była próba odkrycia przeszłości tego swojego miasta. U pana właściwie na każdej stronie czuć, że pan kocha swoje miasto. To prawda, kocham je. I że pan sobie nie wyobraża życia chyba poza Wrocławiem. Nie wyobrażam sobie. Spędziłem kiedyś pół roku na stypendium literackim w Szwajcarii i tęskniłem za moim miastem. No właśnie, a jednocześnie też jest taki paradoks, że pan swoje miasto rodzinne przedstawia jako, nie wiem, no, przedsionek piekła. O, to jest bardzo czuły punkt. Dotknął pan czułego punktu. Otóż tego typu uwagi pojawiały się często jak na spotkaniach autorskich, jakie miałem w Niemczech. Otóż Niemcy, którzy pochodzili z Wrocławia, którzy opuścili to miasto na przykład w wieku lat 15, doskonale je pamiętali. Pamiętali jako miasto bezpieczne, czyste, o wspaniałym schemacie urbanizacyjnym czy komunikacyjnym. Pamiętali tak to miasto, bo ono prawdopodobnie takie było. Bo takie było, to po pierwsze, a po drugie oczywiście młodość idealizuje, czy wspomniałem młodości, często są idealizowane przez ludzi. W związku z tym słyszałem takie zarzuty. Proszę pana, ja to miasto pamiętam, mówi pewna starsza dama na spotkaniu autorskim w Wiesbaden, pamiętam jako cudowną oazę spokoju, a pan przedstawia tutaj brud i występek tego miasta. No, odpowiadam zawsze tak samo. Temu jest winny gatunek, który uprawiam. Wybrałem kryminał, ponieważ zawsze lubiłem kryminały. I w związku z tym może inni potrafią opisywać straszne rzeczy, które by się rozgrywały na świetlistych plażach Miami albo Kalifornii. Ja taki nie jestem. Ja lubię wielkie miasto, jak Raymond Chandler, mój mistrz, na którego się często powołuję. Lubię wielkie miasto, jak napisał Chandler, które jest zmęczone, zepsute i brudne. I w związku z tym taki jest tak obraz Wrocławia. Czarny kryminał. Tak. To jest ten gatunek. Ten gatunek, który bardzo lubię, którym się zaczytywałem jako młody człowiek i który... I Filip Marlowe, rozumiem, leży u podstaw narodzin pańskiego bohatera Eberharda Mocka. Chyba tak, bo to był bohater Filip Marlowe, moim ulubionym bohaterem literackim, ale tutaj muszę powiedzieć jasno, że mój talent jest niewielki w porównaniu do talentu Raymonda Chandlera i podczas gdy on stworzył wspaniałego, wieloznacznego bohatera, ja tutaj no nieudolnie usiłowałem trochę iść jego tropami, ale mi się nie udało z jednego względu. Mój bohater i jeden i drugi, i Eberhard Mock Edward Popielski nie mają jednej cechy, którą odznacza się Filip Marlowe. Poczucia humoru. A ta cecha jest niezwykle ważna, interesująca, ona stwarza po prostu wrażenie dystansu. Poczucie humoru od razu tworzy naturalny, dobry dystans, a moi bohaterowie tego nie mają. Oni walą tymi swoimi tępymi łbami o ścianę, szukając sprawiedliwości, ścigając bandytów. Są takimi psami gończymi sprawiedliwości. Jeden i drugi. No tak, tu jest jeszcze jeden paradoks, musimy odnotować, mianowicie Eberhard Mock jest człowiekiem, który na pierwszy rzut oka nie jest szczególnie sympatyczny. Targają nim nieprzyjemne bardzo nałogi. Chętnie korzysta z usług prostytutek. Jest brutalny. Na granicy naprawdę tego, co w ogóle jest do przyjęcia, wydaje mi się, w literaturze momentami. Takiej normalnej literaturze, nie tej takiej, która się w epatowaniu zbrodnią specjalizuje. A mimo to lubią go i czytelnicy, i chyba też czytelniczki. Sam pan mi kiedyś mówił, że to właśnie kobiety pisały te maile pod hasłem Ebi wróć. Tak, rzeczywiście tak jest. Kiedy odszedłem przez kilka lat, poświęcałem mój czas innemu bohaterowi i pisałem książkę Edwardzie Popielskim, dostawałem od czytelniczek maile typu właśnie Ebi wróć. Nie wiem, co się tak naprawdę podobało moim czytelniczkom w tym bohaterze. Nie ośmieliłem się nigdy pytać, bo te pytania mają charakter, miałyby charakter dość intymny, chociaż raz się ośmieliłem. W Świebodzicach na Dolnym Śląsku pewna starsza dama stała w kolejce po autograf i była ostatnia już w tej kolejce. I zapytała mnie, powiedziała mi, wygłosiła swoją opinię o Eberhardzie. Powiedziała: wie pan co, panie Krajewski, ja tego faceta lubię, on mi się podoba. I wtedy ja, jakoś tak może dlatego, że właśnie ta pani była ostatnia, że już nikogo nie było i nikt nie słyszał, zapytałem ją: a dlaczego pani się ten bohater podoba? Przecież on bywa okrutny, bywa nieprzewidywalny, z takim człowiekiem chyba nie można żyć. A ona to mówi: bo wie pan, bo w nas, w kobietach, jest coś z apostołów. Nam się wydaje, że każdego drania potrafimy uczłowieczyć. Nie wiem, czy to jest prawda. To jest oczywiście pogląd, który można by zaszufladkować powiedzmy, czy rozpatrywać na poziomie takiej psychologii popularnej. Oczywiście ja w to nie wnikam, nie znam się na tym, ale dało mi to do myślenia, że bohater, który jest wieloznaczny, po prostu wieloznaczny, to nie jest kryształowy człowiek. Ten człowiek ma swoje słabości, swoje blaski i cienie, tak jak my wszyscy. I ten bohater wieloznaczny może być w nim coś kuszącego, coś interesującego. Moim czytelniczkom się podoba, jeden i drugi, ale Eberhard szczególnie. Nawet otrzymuję takie listy, w których czytelniczki wytykają mi, że w ostatniej książce był na przykład za mało brutalny. No, gdyby takie listy pojawiały się częściej, może bym jakoś wzmógł tę brutalność Eberharda, chociaż nie sądzę, bo są pewne granice, poza które się nie posunę, z całą pewnością. A od razu pan planował, że będzie dwóch, czy też dwoje, nie wiem jak to określić, bohaterów tego cyklu, czyli Eberhard Mok i Wrocław? Tak. Kiedy już podjąłem decyzję, że napiszę cykl powieściowy, to nie wyobrażałem sobie innego miasta niż Wrocław, które mogłoby być scenerią moich powieści. Ale ono właściwie jest żywiołem takim. To znaczy, to nie jest tylko sceneria. To jest taki drugoplanowy bohater, który się zmienia, żyje, ma swoje rozmaite zakręty losu, takie lub owakie. Ma pan rację. To nawet jest tak, że ten Wrocław jest po prostu szkieletem fabularnym, powiedziałbym, czy spełnia ważną rolę w szkielecie fabularnym, ponieważ gdyby wyjąć ten Wrocław, gdyby wyjąć z powieści Wrocław, gdyby nagle wszystkie wątki wrocławskie usunąć, to się niejedna powieść rozsypie. Na przykład ta powieść o Hali Stulecia. Bo tam, gdzie to jest ta książka nosi tytuł Mok. Gdyby nie było Hali Stulecia, nie byłoby tej powieści. Po prostu. Oczywiście bywają takie książki, gdzie można by akcję przenieść do całkiem innego miasta. W całkiem inną scenerię. Tak chyba jest w mojej najnowszej powieści. Mok Golem, gdzie bardziej poświęcam uwagę uniwersalnym takim zagadnieniom problemom psychicznym i problemom alkoholowym, które targają moim bohaterem. To jest temat, który może być równie dobrze osadzony na prowincji, w innym mieście. Tak, to prawda, ale w większości moich powieści bez Wrocławia one by się po prostu rozsypały. No i chyba też trzeba powiedzieć jeszcze na koniec tego wątku, że wrocławianie uważają swoje Ebiego, Eberharda Moka, zwanego Ebim, za swojaka. No tak, rzeczywiście, bardzo się cieszę z tego powodu. Jest taka atrakcja turystyczna we Wrocławiu, krasnale wrocławskie. Jeden z tych krasnali, który ma fizjonomię moją, będzie niedługo stanie pod halą stulecia i ten krasnal nazywa się Ebi. I kiedy opublikowałem na Facebooku taką informację o tym krasnalu, zamieszczając zdjęcie i Ebiego krasnala i moje obok, to nagle posypały się komentarze, uwagi, ogromne zainteresowanie tym tematem zauważyłem. W związku z tym potwierdza się to, co pan mówi. Tak. Wrocławianie uważają Ebiego za swojaka. No i sukces spektaklu Mok Czarna Burleska w Teatrze Kapitol to też potwierdza, w związku z czym, że na razie nie ma biletów, ale pewnie kiedyś będą, to mogą państwo posłuchać u nas. W archiwum policyjnym Noje grał pęsztrasę. Znalazłem na podłodze zdjęcie, skądś wypadło. Rodzina przy kolacji, matka podaje zupę, a ojciec kłęby dymu wypuszcza wolno z fajki. I jakieś małe dzieci też jedzą te kolacje. To krupnik nawędzące się w takim domu jadło. I wszystko jest naprawdę i nie ma żadnych złudzeń. Choć oglądałem to jak naiwną scenę z bajki, gdzie ten dom, w którym właśnie do kolacji się siada, gdzie ten krupnik nawędzący w wazie z porcelany, gdzie ta kobieta, która stawia przede mną talerz, gdzie ten mały chłopiec, który spojrzenie ma po mnie. I żadnej zbrodni nie ma, lekarz trupów nie bada. Krew wolno płynie w żyłach, a nie ścieka ze ściany. Kelner za mną nie łazi i nie mówię mu nalej. A gramofon trzeszczy, gdy leci z niego Beethoven. Ciebie, Ebi, nie było. Idziemy, panie radco. Chciałem być twoim synem. Dam ci trochę wolnego. W Bogu odnajdziesz miłość. Nie lubił jak szło łatwo. Ja stąd już nie odpłynę. Czekałam na Ebiego. Znam wasze tajemnice i wszystko o was wiem. Każdego znajdę, spod ziemi wygrzebię. Dajcie mi detektywa, który wytropi mnie. Każdego umiem znaleźć prócz siebie. Znam wasze tajemnice i wszystko o was wiem. Każdego znajdzie, spod ziemi wygrzebie. Dajcie mi detektywa, który wytropi mnie. Każdego umiem znaleźć prócz siebie. Jestem waszym mistrzem dedukcji jestem, do wynajęcia jestem. Jestem waszym mistrzem dedukcji jestem, mistrzem spełniania oczekiwań. Zamawiam Beethovena, nie z głośników płynie. Zamawiam bycie mężem, zamawiam bycie ojcem. Zamawiam na stole stojące żonkile. Zamawiam długi sen bez bólu głowy. Zamawiam pusty cmentarz na moim pogrzebie. Naszym gościem jest dziś Marek Krajewski, autor cyklu kryminalnego o Eberhardzie Moku. A za chwilę Polska wybiegnie na boisko, żeby zagrać z Macedonią. Tak się zastanawiam, dlaczego to jest taki rzeczywiście tydzień, gdzie się bardzo dużo różnych rzeczy stało albo wydarzy za chwilę. Dlaczego Eberhard Mok akurat sportem się właściwie w ogóle nie interesuje? Trochę się interesuje, ale nie za dużo rzeczywiście. Czyta pewien dodatek sportowy, jak siedzi w poczekalni w jednej z książek, ale rzeczywiście nie jest to jego pasja. A co dał pan Mokowi z siebie? Poza tym, że Eberhard Mok, tak jak i pan, jest łacinnikiem. Pan pracował na filologii klasycznej. Mok jej chyba nie skończył wreszcie. Nie skończył. Podjął decyzję. Stał jak Herkules na rozstajnych drogach i podjął decyzję, by zostać policjantem. Tak jest w mojej książce Mok to pojedynek. Z powodów, można powiedzieć, nawet takich materialnych, bo on pochodził z ubogiej rodziny. Tak. I miał rozmaite problemy, które czytelnicy pańskich książek znają. To co poza tym dał pan Mokowi z siebie? No, ma sporo moich cech. Są znakomici autorzy, którzy mówią, nie mam nic wspólnego z moim bohaterem. Jestem na tyle dobry, że tworzę postać autonomiczną. Są tacy pisarze, którzy to deklarują. Ja do nich nie należę. Nie jestem takim mistrzem pióra. Ja nasyciłem mojego bohatera moimi cechami. Kilkoma. Niewieloma, ale jednak. Na przykład mój bohater Eberhard Mok jest człowiekiem pedantycznym. Ja też. Kiedy pracowałem na uczelni przed laty, codziennie wieczorem patrzyłem, czy koszula i krawat barwnie harmonizują dobrze z marynarką, którą zakładałem. A ołówki pan temperował? Ołówki też temperowałem, tak. Potrafiłem zamkniętymi oczami natrafiać na wszystkie elementy, których szukałem w mojej szufladzie w biurku. Zamkniętymi oczami, one tak były poukładane. Mok też tak robi, Mok też taki jest. Jest pedantem, jest miłośnikiem świata starożytnego, tak jak ja oczywiście. To jest bardzo ważna cecha. Często epatuje swoich podwładnych łacińskimi frazami i maksymami. Ja też tak kiedyś robiłem. Dalej, Eberhard jest jeszcze smakoszem. Podzielamy upodobanie, mój bohater i ja, do tych samych potraw. Golonka, żeberka, to są moje ulubione. No to takie nie są to bardzo wyrafinowane potrawy. Nie są to bardzo wyrafinowane, nie są też chyba za bardzo zdrowe. Nie jadam ich często, ale jadam naprawdę con amore, z wielką przyjemnością, z miłością. Są też cechy, które różnią mnie od mojego bohatera. Mój bohater pali papierosy nałogowo i nie ma zamiaru tego nałogu rzucić. Ja szczęśliwie nie palę już chyba 7 lat i jestem wolny od tego. Mój bohater nadużywa alkoholu. Ja jestem abstynentem. Nie piję alkoholu ani kropli. Otóż są różnice, są podobieństwa. Nie odżegnuję się od tego, żeby twierdzić, że bohater ma moje cechy. Eberhard Mok, lubię go, bo dostrzegam u niego moje słabości, ale nie jest to żadne odwzorowanie jeden do jednego. A czy ten bohater miał jakiś pierwowzór, czy to jest czysta imaginacja autora? Czysta imaginacja, to znaczy czysta to jest tutaj zły przymiotnik, bo raczej powiedziałbym, że jest to kompleks. Kompleks, wiązka różnych cech, które znajdowałem u różnych bohaterów literackich i filmowych oraz u mnie samego, o czym przed chwilą mówiłem. Zatem uwielbiałem, wie pan, kiedyś filmy, do dzisiaj zresztą bardzo lubię, filmy francuskie z lat 70., które można nazywać film noir, czarny kryminał. Tam bohaterowie, grani często przez moich ulubionych aktorów, takich jak Alain Delon, tam bohaterowie, policjanci francuscy nierzadko przekraczają granicę między prawem i bezprawiem. Takim wspaniałym pokłosiem tego gatunku jest niedawno prezentowany, czy parę lat temu prezentowany film francuski 36 z Danielem Otejem i Gérardem Depardieu. Ci bohaterowie mają cechy, którymi obdarzyłem mojego protagonistę, Eberharda Moka, przekraczanie granic między prawem a bezprawiem, nadużywanie nieco władzy, ślepe dążenie do wymierzania światu sprawiedliwości. A ma pan jakiś plan dalszy co do tego, co się z Mokiem stanie? Bo już dwukrotnie można było odnieść wrażenie, że pan się z nim pożegnał raz na dobrze, raz na zawsze, a potem ten bohater znowu wracał. Tak, mam plan. Znaczy, mogę powiedzieć bardzo ogólnie. Niedawno skończyłem 53 lata, jestem w 54 roku życia, jak mówili starożytni Rzymianie, i zamierzam pisać do 60 kryminały. Tak jest mój plan. Oczywiście nie mówię, że dalej nie będę ich pisał, ale zakładam, że do 60 roku życia napiszę jeszcze przynajmniej, powiedzmy, 6 kryminałów, przynajmniej, i bohaterem tych kryminałów będzie albo Eberhard Mock, albo Edward Popielski. Już nie będę eksperymentował, nie będę wprowadzał nowego bohatera. Ci dwaj bohaterowie zdobyli serca czytelników. Nie zmienia się czegoś, co dobrze działa. A dlaczego pan wcześniej chciał Eberharda Mocka, no, może nie uśmiercić, ale uśpić? Byłem niecierpliwy. Byłem młodszy, niecierpliwy. Jak pomyślałem sobie, opisując perypetię Eberharda, że zaraz będę musiał opisywać kolejną knajpę, kolejną ulicę, jak on tamtędy idzie, jak on jedzie, prawda, i znowu wracać do tego wszystkiego, to czułem nudę. Czułem nudę, zniechęcenie. A wie pana, jeżeli autor czuje, że jego fragment może być nudny, to on nudny będzie. I wtedy czytelnik bardzo łatwo i wtedy pojawił się Edward Popielski. Tak, i wtedy się pojawia Polska. To było dla mnie też bardzo ważne, bo chciałem osadzić akcję powieści kryminalnej w polskiej rzeczywistości. I tutaj wracamy do Lwowa. I tutaj wracamy do tego, o czym pan wcześniej mówił, że mieszkańcy Wrocławia bardzo często mają lwowskie korzenie. Nie tak jak ja mam ze strony mamy. Natomiast ze strony ojca pochodzę, moje gniazdo rodzinne, rodziny Krajewskich leży niedaleko Łodzi, ściśle mówiąc pod Piotrkowem Trybunalskim, małej wsi Prucheńsko, skąd się wywodzi mój ród. Otóż właśnie ten lwowski klimat zawsze mnie urzekał jako mieszkańca Wrocławia, ponieważ nieustannie o Lwowie słyszałem. I kiedy podjąłem decyzję, żeby poddać moją twórczość liftingowi, nie miałem wątpliwości, że opiszę Polskę, wspaniałą, wielokulturową, a zwłaszcza to miasto, które utraciliśmy, które nam jak serce wyrwano, mianowicie Lwów. To teraz nie będzie Edward Popielski, teraz będzie Eberhard Mock. To jest taka mała niespodzianka dla pana i dla państwa, bo od jutra Eberhard Mock na antenie Trójki tuż przed południem przemówi głosem Olafa Lubaszenki. Za drzwiami swego pokoiku usłyszał kroki, a potem dźwięk szkła. Na tacy brzęczało remedium na jego poranny ból. Niosący je człowiek powłóczył i szurał bezwładną nieco nogą. Tak, to był on. Weteran wojenny, któremu angielski szrapnel pogruchotał nad Sommą kość piszczelową. Właściciel sierocińca o nieznanym prawie nikomu nazwisku, ale o znanym wszystkim przydomku. Wrocławski opiekun zbłąkanych, anioł stróż pijaków, włóczęgów, prostytutek, złodziei, gruźlików i morfinistów. Burdel papa. Tak o nim mówił cały Wrocław. Mock poczuł przypływ nadziei. Ma po co żyć. Za chwilę otrzyma poranną dawkę lekarstwa, które rozleje się po jego kończynach cudownym ciepłem i przekaże mięśniom zwykłe, potrzebne do życia impulsy. A potem wypije jeszcze jedną dawkę lekarstwa, niezbyt dużo, w sam raz taką, by iść prosto i nie bełkotać. I znów pójdzie do prezydium policji, gdzie z brawurą będzie wykonywał swe codzienne obowiązki. Olaf Lubaszenko, głos, muzyka Łukasz Borowiecki, i to już od jutra przez najbliższe kilka tygodni fragmenty powieści Mock Golem na antenie Tylko, na antenie Trójki. Podobało się? Tak, bardzo mi się podobało. Świetny głos. Olaf Lubaszenko jest wielbicielem pańskich powieści. Bardzo się cieszę, to dla mnie zaszczyt. To jeszcze teraz na koniec zadajmy takie pytanie. Doczekamy się w końcu filmu o Eberhardzie Mocku, a może o Edwardzie Popielskim, o którym już wspomnieliśmy. Chyba niestety wielbiciele czekają. Wiem o tym, bo takie pytania słyszę na spotkaniach autorskich i nie mam dobrych wieści, kiedy mnie moi czytelnicy o to pytają. Zawsze odpowiadam, że niestety stoimy w miejscu. Projekt Eberhard Mock utknął w martwym punkcie. Nie będę rozwijał tej myśli, nie będę mówił o przyczynach. Natomiast no, jest pewne światełko w tunelu, jeżeli mówimy o Edwardzie Popielskim i o polskim Lwowie. Tutaj jest jakaś nadzieja, ale nie jestem uprawniony do tego, upoważniony, żeby mówić o szczegółach. No to ja mogę powiedzieć, że pojawiła się taka informacja, że jest szansa na ekranizację Erni. Dobrze mówię? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Marek Krajewski zachowuje, nazwijmy to, dyplomatyczne milczenie. No to cóż, no, trzeba będzie kończyć ten wieczór z Eberhardem Mockiem. Eberhard Mock, jak państwo słyszeli, same dobre wiadomości. Nie dość, że na scenie to jeszcze jest obiecanych kilka książek, ile? No co najmniej planuje 6. Pan jeszcze 6. Tak jest. Także dla wielbicieli mamy, a jest ich legion. Znam naprawdę wielu wielbicieli i wielu z nich jest we Wrocławiu. To prawda. Ale nie tylko. Są też w całej Polsce wielbiciele Eberharda Mocka. Także mają na co czekać. Można się wybrać też, żeby pooglądać, można się wybrać, żeby poczytać, a może kiedyś na ekranie się to pojawi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Marek Krajewski był moim państwa gościem. Program przygotowali Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i słyszymy się za 2 tygodnie, bo za tydzień o tej porze będzie Teatr Polskiego Radia. Bardzo dobry tekst, bardzo wybitny reżyser Wawrzyniec Kostrzewski. Zapraszam serdecznie. I co, na koniec oczywiście będzie piosenka ze spektaklu Teatru Kapitol. Polacy na razie jeszcze nie strzelili, o ile mi wiadomo, ale już po tej piosence będzie wieczór wyborczy. Siedzę obok pana, siedzimy w kinie Kapitol. Kino ma to do siebie, że siedzimy incognito. Siedzę obok pana, siedzimy w kinie Kapitol. Kino ma to do siebie, że siedzimy incognito. Miesiącami tropiąc kartki z kalendarza, dziką bestią z Breslau. Powiedzmy sobie Mock, jesteśmy na siebie skazani. Nikt tak wierny ci nie będzie jak twoja obsesja. Lubię grać w tę grę, zostawiać ślady, mylić tropy. Chciałem być potrzebny komuś, teraz jestem tobie. Twoja ślusarza powiesiłem za dwie bose stopy. Potem nocą przyglądałem się w dowie. Dzisiaj to znowu zrobię, kartkę z kalendarza. Przyczepię do ofiary, a ty ze swymi psami. Może wreszcie zauważysz, że zbrodnia się powtarza. Dokładnie w tym miejscu tego dnia, co przed wiekami. Prawie cię dotykam, prawie uwielbiam ten metafizyczny stan. Prawie cię dotykam. Siebie, że siedzimy incognito. Siedzę obok pana, siedzimy w kinie Kapitol. Kino ma to do siebie, że siedzimy incognito. Siedzę obok pana, siedzimy w kinie Kapitol. Tu trójka, zbliża się 21. Już za chwilę najważniejsze wydarzenie polityczne ostatnich lat. Do 22 będziemy dla Państwa transmitować wieczór wyborczy Polskiego Radia. 30 milionów 111 281 uprawnionych do głosowania miało okazję wybrać swoich reprezentantów w Sejmie i Senacie. To Państwo wybierali w sumie 460 posłów i 100 senatorów. O jeden mandat posła walczy średnio 11 kandydatów. Na jedno miejsce w Senacie przypada 3 chętnych. Liczba uprawnionych do głosowania, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych to około 32 tysięcy Polaków. W Wielkiej Brytanii chciała zagłosować rekordowa liczba 97 859 osób. Polska decyduje. Wieczór wyborczy w Trójce przez najbliższą godzinę. 19. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Szanowni Państwo, cisza wyborcza zakończy się dokładnie za 45 sekund. Wówczas przedstawimy Państwu pierwsze sondażowe wyniki tych wyborów do Sejmu i Senatu. To specjalny wieczór wyborczy Polskiego Radia. Polska decyduje. Anna Popek i Antoni Trzmiel. Kłaniamy się. Jesteśmy na antenach Jedynki, Trójki i Polskiego Radio 24. Mogą nas Państwo także oglądać na portalu polskieradio24.pl. w streamingu, a także na portalach społecznościowych. Jesteśmy na Twitterze i na Facebooku. Wyniki, które przedstawimy Państwu za 15 sekund, będą komentować politycy i komentatorzy, publicyści, dziennikarze. Rozmawiać z nimi będzie Katarzyna Gójska, ale to za momencik. Teraz w napięciu czekamy na